List do Juliana Floriana Horajna. Anaheim, 1877. Listu do mnie nie odsyłajcie, ale łaskawie zachowajcie, albowiem w niedzielę zjawię się w San Francisco, dość prawdopodobnie z kapitanem, który przybędzie na dni kilka. To jedno. Ja przybędę z pewnością on, jeśli go kto w niedzielę nie zajedzie, co jest dość prawdopodobne. Zresztą nie ma u nas nic nowego. O projektowanym wyjeździe Chłopowskiego słyszałem ostatnim razem od generała, a nawet od pani, ale nie spodziewałem się, by nastąpił tak prędko. Czyli chciałem powiedzieć tak w porę. Bo ponieważ równocześnie przyjechał McCulloch, więc może i układy, gdy nikt nie będzie zawadzał, pójdą lepiej i pospieszniej. Zresztą pani będzie miała spokojniejszą głowę. Jeśli ją zobaczycie przed niedzielą, proszę jej ręce ucałować i zarazem złożyć moje uszanowanie. Znajomym ukłony, książki wasze odwiozę. H. Sienkiewicz. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.